وگنیخ او ایت غا یادا چه دے بسر کشو کی. قال ویلو اللہ رب العزت حضرت موسیٰ و حارون علیہم الصلاة والسلام تا لا تخافا یری گئی مدوارا اننی بیشک زچی معکما تاسو دوارو سریم اسمع اورم و ارا استاسو فریاد استاسو خبری او هر سز اورم و ارا او وینم استاسو مکان او استاسو زی نو تاسو دوارا یر مکوی فکر مکوی او پرون تیر شل چه دو دشمنانو دو دین نا دا تبعی یرا داوی سنت دا اللہ دے پخپلو انبیاء و اولیاءو کی ہمیشہ دا پار مسلمانان دا دنیا کی پیرو تکلیفونی زکا اللہ ویلیو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ اللہ وی دیر امتحان براونب دیر امتحانات دا پا مومنان راضی. قال اللہ رب العزت ورطویلیو لا تخافا دوار یری گئی ما اننی معکما بے شک از تاسو دوارو سرے. قرآن شریف کی گوراد و قسم معیتون ذکر کی گی. یو معیت عام دے رب العالمین دا علم دا قدرت پہ اعتبار دا ہر چا سر دے کہ مسلمان دے او کہ کافر دے کہ انسان دے کہ حیوان دے. یو دا رب العالمین معیت خاص دے دا اللہ خاص مدد دا دا خاصو خاصو انبیاء علیہم السلام سرے دے دے امکیم گورا معیت نا مراد آغا معیت خاص دے خاص مرگر تیا او دا پا گنو زیونو کی ذکر دا لکہ سور توبہ کی در لتیرو چه نبی علیہ السلام پا غار ثور کی دخپل غار مرگری تویلی وابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تا لا تحزن ان اللہ معنا خفکی گما اللہ زمو سرد دارنگی موسیٰ علیہ السلام بارک براشی پا سور شعرا کی چید موسیٰ علیہ السلام مرگروی منخ فرعون راگیر کو کال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون د موسیٰ علیہ السلام مرگروی منخ راگیر شو داد فرعون راغ و مخل دریاب دے نو موسیٰ علیہ السلام مرتوی قال کلا انما معی ربی سیہدین وی ہرگز دا سندا زما سر رب دے زرد چسلار بسمت نو دیتا وی معیت خاصا او داد اللہ رب العزت خاص و خاص و صفات و مومنان و سرائی لکوی ان اللہ مع الصابرین دا دیکی معیت خاص سرائی دارنگی تاصل تیر شروع گرائی دا سورہ نحل سوار لسم پارے پاخر کی داد اللہ معیت خاص سوی چدا مشروط تے اخیرن آیات تیو سلت وشتم فرمائی ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون ان اللہ بیشک اللہ مع الذین دا کسانو سردے اتقوا چغید اللہ نیریگی ای کی تقوی دا اللہ خوف دے دا اللہ یرد والذین اوحق کسان هم محسنون چاغی نیک عمل کون کینی نو دا تقوی او دا احسان دا صفت سرا دا اللہ خصوصی مدد رازی دا اللہ خصوصی مدد رازی نو دا پا گنو زیونو کی راغل دیتا وی معیت خاصا یو دا اللہ معیت عامد ہے نا خو چی سوکم وی ما یکون من نجوا ثلاثت الا هو رابعهم کدریوی سلورم اللہ دے کپینزی نشپگم اللہ دے ککم دیو کزیادتی دا علم پہ اعتبار اللہ دا ہر چا سر دے نو دیدے کم دا معیت خاص ذکر کئی. قال اللہ رب العزت ویلیو لا تخافا دوارا یری گئی ما اننی معکما بیشک از تاسو د دوارو سره اسمع اورم و ارا اوینم فاتیاه نو لار شی دوار د فرعون تا فقولا نو ورت دوار وای انا رسول ربک بیشک موږ دوار پیغمبران درف ستایو فارسل معنا بنی اسرائیل نو را پریگ دا زمون سر دا بنی اسرائیل دی را پریگ دا چه مونگ دا اللہ دین ورت بیان کو ولا تعذبهم او دی تا سزا مور کوا دکا پا دی بے خدمتو نا کول گران گران کارو نا بے کول دا دی اغا حق دی تا نور کولو دام در توی چه گورا نبی لکسرنگ دعوت دا توحید پیش کئی نو مظلومان دا ظالم دا لاس اخلاصول دا سنت د انبیاء علیهم السلام بنی اسرائیل مظلومان او فرعون په ظلم او زیاته کولو نو حضرت موسی علیه السلام دا غید اخلاصو مبارک کی کوشش کئ دا غید اخلاصو کوشش کئ ا دې دې کی و اخلاصو د مؤمنانو د کافرو د لا سنا دام لک د دعوت ال ایمان غنتی ضروری خبره دالک دا دعوت الی ایمان غنتی ضروری خبر ده یو کافر د مسلمانانو په قبضه کی وی او دا غدر اخلاصو لو کوشش کول لکه موسی علیہ السلام وی فارسل معنا بنی اسرائیل را پریک د زمون سر بنی اسرائیل ولا تعذبهم سزا ورته مور کا چت په خدمتونه کې او دای دی غلامانو په شان جوړ کړي او خادمان دي تی جوړ کړي قد جئناکا بیشک راتلل کړی دی مونږه تا ته بی آیت من ربک پنشانی او معجزې سره استاد رب دی طرف نه ور معجزات الله ډیر ور کړیو او دې کې آیتن مفرد ذکر کو روحلمانی ذکر کړی چې دې کې آیتن مفرد ذکر کو سرد دین چې معجزات د موسی علیه السلام خډیرو نوې جواب دار چې مراد اثبات د داوی دی په یو دلیل سره او دالک سرنګ په غنو دلایلو یو داوا ثابتېږي نو په یو دلیلم ثابتېږي وی موږ درته هغه شعر وړې چې زمونږه مدعا په ثابتې او چا ویلو چې دې کې د دې معجزې نه مراد هغه د لاس معجزه ده چې خیر لاس به موسی علیه السلام د ترخ نه رويستو او د نور پرشان به پړه کېدو یا تینا مراد معجزہ دا امسا دا قد جئنا کا بشکرات لکڑی دی مونگا تا تا بی آیت من ربک پنشانی او معجزی سرستا دا رب دا طرفنا والسلام علی من اتبع الہدا او سلامتی آد دا عذاب نا پا دوارو دارینو کی علی من دا حاغ چا دا پار اتبع الہدا چې څوک د هدایت پسې روان شوه دی روان شي څوک چې د هدایت پسې صحیح روان شو نو په دواړو جهانونو کې دی ود عذاب خداوندی نه په عمل نو سلام دې دې کې په معنا د سده د سلامتی یاره روح المانی و السلام و السلامت من العذاب فی الدارین لمن اتبع ذلک سلامتی یاد عذاب نه په دواړو جهانونو کې علام انداغه چا د پاره دا اتبع الهدى چیاغه د هدایت پسې روان شوی دی او دا په کافر باندې ګور د سلام اچولو ترتیبی مخیلو کافر باندې سلام نشته حدیث پاک کې راغلی نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی پدی يهود نو سوارا او کافر د سلام ابتدا مکوي او کچا در باندې سلام واچولو نو تاسو وایي و علیکم یا و علیک حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې کافر لکم خطونه لیګلی اغه کوم دغه شان سلام یې چوله لکه نبی علیہ السلام دعوت سرنګ په جبو ور کړه دعوت دې توري په ذریعہ ور کړه نو د خط په ذریعہ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعوت دین پیش کړه هغه بادشاہ هرقل دروم ته چې کله خط لیګلو نو پاول کې لیکلو بسم الله الرحمن الرحیم اور په خط کې بسم الله لیکل دا سنت طریقه اگر کوئی خط کافر للی ځکه دا مسله دا چې یو داسې خط چې هغه د قران پایاتونو په بسم الله مشتمل وي کافر لور کول شي قران شریف کافر للاسو کې نشي ور کوله پر سوچ هغه غسل نې کړي ځان پاک کړي ني لکه تاسو له تیر شل چې عمر رضی الله عنه د سوره طه په ابتدا کې د قران پاک هغه اوراق د سوره طه غختل د خپل خور ناغي ورته نه ته په حالت د پلیتای کې چې ته غسل وکې او ځان پاک کې نو الوی درکو دا بازی مسلمانان سات سوچی سیلی کی دا سنتون خلاف طریقہ سنتون خلاف دا بلکہ خط کی بسم اللہ لیکل مستقل سنت تھی لکا حضرت سلیمان علیہ السلام خط چلے گلے ہوئی کی سو بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو من سلیمان دا سلیمان علیہ السلام دا طرف لگے آو پاغی کی بسم اللہ لیکلے ہوا نبی علیہ السلام دا یہود دا نسوار عظیم الروم سلام علی من اتبع الهدى ویمداد غوانم پنم دا اللہ چه رحمان و رحیم دے او دا حد دے دے طرف دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناو چاہتا دے اغا حرکل تا چی دا بادشاہ دا رومیانو دے او بیلی کلیو سلام علی من اتبع الهدى زکم حسیٰ علیہ السلام و السلام علی من اتبع الهدى دا پا کافر بانی دا سلام چولو طریقہ دا او بیالا اللہ حبیب ورطوی اما بعد فا انی ادعوک بدعایت الاسلام زتا اسلام طرف تراب لم اسلام راڑا نو بچ بپادش اللہ بتال اجر مرتین دو پیری در کی زکا پا اہلی کتابو کی جسو کی ایمان راڑی نو غطت دو زل اجر ملاوی او مسیلمت القذاب تیم خط لکلو دا دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کیو او دا نبوت دعوے کڑیوا لکه اوس د کافرو په مشورې بازی غلام احمد قادیانی پیدا کو نو مسلمۃ الکذابم دا د نبوت دا وکړو ابن کثیر وای نبی علیہ السلام ته خط را لېګل خط کې لیکلو مم مسلمۃ رسول الله الی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام علیک اما بعد فانی قد اشرکتک فی الامر فلك المدر ولي الوبر ولكن قريش قوم يعتدون عقد نبوت دعوا کول رسول الله صلى الله عليه وسلم ته خطر علي غلب وي بس يره تا سره په دي نبوت کې شریک نه دا د خټو لوټو کوټي چې کمی دي دا بستای او دا کم چې خیمو والا خلق دي هغه کې ندا چې ته نبوت د حکومت او د بادشاہي پشان دي نبی علیہ السلام ورتخط لے گلو وی من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مسیلمت الکذاب سلام علی من اتبع الہدا اما بعد فإن الارض للہ یورسها من یشاء من عباده والعاقبت للمتقی وی داد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طرف نے دے چاہتا اغا مسیلمت چی غٹ درو جننے وی سلام دی پاغ چابانی چی سوک د ہدایت پسی روانی او دو لدام ویلو چی بس تاسو نفس با بادشاہی ما سرائی نبی علیہ السلام ورطوی اما بعد فین الارض وللازم کدا اللہ دا یورسوها من یشاو من عباده والعاقبت للمتقین نو دا کافر تا دا خط لگلو ترتیب خی او پا کافر دا سلام اچولو طریقہ خی والسلام علی من اتبع الہدا سلامتی آدی وی او سلام دی پا غچا سلامتی آد دا عذاب نا پا دوار دارینو کدا غچا دا پارا چی سوک دا ہدایت پسی روان دی سیرتن سورتن عقیدتن عملن دا ہدایت پسی با پا عقیدہ کم روانے گی پا عمل کم روانے گی پا شکل سورت او سیرت کم روانے گی انا بیشک منگچو قد اوحی ایلینا بیشک وحی کڑ شوید منگتا ان العذاب چی بیشک عذاب علا من کذب و تولا پا حق چا باندی دے کذبا چی حق دین تا ایمان تا دے دروغ نسبت کرے و تولا و دی ایمان نوڑی دلے دا دعوت حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اللہ رب العزت دا حکم مطابق فرعون تا پیش کو قال فرعون ویلیو فمر ربکما یا موسیٰ فمر ربکما یا موسیٰ سوک دے رفستا سو دے دوارو اے موسیٰ علیہ السلام ذکر فرعون خو پخپل دے ربوبیت داول رلیو خلق لبیوی انا ربکم العلا قال فرعون ویلیو فمر ربکما یا موسیٰ سوک دے پالون کے او رفستا سو دے دوارو اے موسیٰ علیہ السلام قال موسیٰ علیہ السلام ویلیو ربنا اللذی رب زمونگا حغ ذات تے اعطا کل شئن ورکڑے دے ہر یوشی تا خلقہو صورت او شکل داغ ثم حدا او بیا داغشی مناسبی اغت ہدایت کرے داغ ہدایت عام دے چپدے کے حیوانات او انسانان ٹول شریک اللہ ہر یوشی تا ہدایت کرے میگی لو گورا دارنگی اوخ لو گورا نور و حیوانات لو گورا دیتا وی اغا ہدایت فطرتی او خلقه یو دا معنا و چې کوم تاسو واورید الله رب زمونږه هغه ذات ته اعطا کل شین خلقه چې ورکړې دې هر یو شی ته خلقه یعنی شکل او صورت دا هر یو شی ته دا غ شکل او صورت ور کړي. امام مجاهد وای د خلقه معنا دا وا اعطا کل شی صورتا, هر یو شی ته صورت او شکل ور کړي. نګور د انسان پیدائش د حیوانات غونته نه ګرځولې, او نه بهائم او حیوانات د انسان په شکل کې پیدا کړي. هر یو شی ته خپل خپل مناسب شکل ور کړي, هر یو شی ته خپل خپل مناسب شکل الله رب العزت ور کړي. او باندې وای دی دې کې د خلقه معنا دا زوجه. ابن عباس او سید ابن جبیر رحمه رضی اللہ عنہما معنا کئ چې اعطا کل شین خلقه ای زوجه من جنسه, هر یو شیتا داغ جوړا او بیبی داغ د جنس نور کړي. انسان ته د انسان نا او نور مخلوقات ته داغ د جنس نا. نو خلقه په معنا د سد زوجه من جنسه ور کړي دار یو شیتا بیبی داغ داغ د جنس نا. او ثم حدا او به ورتلار خولی دا ثم حدا به ورتلار خولی, یعنی ثم حدا الذکر للانسا, بیا الله رب العزت یعنی لار خولی دا ورتا, بیا الله رب العزت لار خولی دا. فرعون چکل پوی شو چې حضرت موسی علیہ الصلات والسلام والا خبر ز جواب نشم کوله, نو یو دا سه خبره په منځ کې چولا چې هغه وی چې موسی علیہ السلام د مقصد نه علاوه په بل خبره کې اړه وکړه. دا قران پاک د دعوت طریقم خې کله اهمه خبره د دعوت په مخه کړی دی, ایمان دعوت پېښ کې. نو خلق په پلاره کې داسې داسې خبرې چي چې مقصد به پاتې شي او به مقصد باړه شي. نو حضرت موسی علیہ السلام ته وای یره دا ته خدا خبره چې کې نو هغه په خوانی پیړی چې تیر شوی دی, سحال آپ اور کی دی په جهنم کی دی او هغه په کمزه کې دی. نو د فرعون مقصد چې حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام په می مقصد خبره کې اخته کی, یوه جنګره کله د دین اهم کار کې ایمان طرف ترابلل کې د شرک نفی کې د سنت و بیان کې د بدعات و رسومات و رد کې. نو کله به یو ناپوه داسې خبره منځ لراواچي چې تا به د مقصد نه خطا کول غواړي. نو د مقصد نه خطا کول چې کله راشي دا شیطانی وسوسې وي, دا شیطانی وسوسې دیو جن به مقصد خبرو کې اخته کېدل نه دی پکار. لکه فروعی اختلاف شول یا نور ادا سه مسله شو چې تاریخی خبره ده, نو په تاریخی خبره یوځې کې یو مولا نو دا غي قوم سره شپږ میاشتې په دې جنگو چې یوسف علیه السلام دا عزیز مصر د بیبی سره نکاح کړو, دا اوس تاریخی خبره ده. تاریخ علما او چالي کلی چې نکاح او کاو چالي کلی چې نه کړی, یو تاریخی خبره هو شو کسو کې باندې وې دغه شاندار کني باندې نو استغفال کار ده. نو حضرت موسی علیہ الصلات والسلام ته فرعون وی قال فرعون ویلو فما بال القرون الاولى, صد حال د پیړوډم بنو چې ای لستاده دعوت نه رسیدلې او ای خو په دغه عقیده مړنلی, نو دای حال سره. قال فرعون ویلو فما بال القرون الاولى, صد حال د پیړوډم بنو یره دغه ای حال له کوسم باز خلک وی نګور کم خلق تیر شوی, کاغذ ظالمان تیر شوی, نوم تیر شوی, یو کنه کان تیر شوی, نوم تیر شوی, د باز خلق سودا دادا, د چا د ایم اور باو سره سودا دادا, سو کوئی حجاج څنګه او فلانه څنګه په تاریخی خبرو کې جګړه د پخوانو فکر او غم دی ور سره. نو چون کې د کمی خبرې جتانه په قبر او اخرت کې تپوس نکیږي, پاغربان خپل وخت ال ضایع کې. قال حضرت موسی علیہ السلام ورته ویلی چه دا خود غیب و دا علم سر تعلق لري او دا غیب و علم زما دا رب پور خاص ده. قال موسیٰ علیہ السلام ویلیو علمها عند ربی فی کتاب, علم دا پخوانو پیرو زما دا رب سر ده فی کتاب پلوح محفوظ کی, ای چی سکری اللہ لکلی دا غی علم دا اللہ سر ده او دا خود غیب و سر تعلق لري. امام قرطبی و روح المانی وی یعنی ان هذا من علم الغیب الذي سألت عنه وهو مما استعثر الله تعالى به لا يعلمه الا هو وما انا الا عبد مثلك لا اعلم منه الا ما اخبرني به علام الغيوب. واذا تچکم تپوس کے نو دا خود علم غیب سره تعلق لري او علم غیب خاصه الله دا پدی زنه پوی مگر اللہ چې مالکم وحی وکینو پاغه پویګم. قال موسی علیہ السلام ویلی علمها عند ربی فی کتاب, علم د دې زما د رب سره د په لوح محفوظ کې, لا یدل ربی ولا ینسا, لا یدل ربی زما رب خطا کیږي نه, ولا ینسا زما د رب نس خبر هیریږي نه, لا یدل ربی خطا کیږي نه رب زما, ولا ینسا او زما د رب نه یو خبر هیریږي نه. او دې کې امام قرطبی تفصیل لدی مسلې وضاحت سره ذکر کړي چې په علمي دین کې د لیکلو ډېر لوی اهم کردار دی. دیو جنا علمي دین د دې د لیکلو یو مستقله طریقه ده. او احادیثو کې نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې د لیکلو حکم کړي, او بعض صحابه د نبی علیه السلام نه د لیکلو مطالبه کړي, او نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته ویلو چې ورته ولیکي. د دیو جنا لیکل د علم دا ډیره ضروری خبره ده. او بعض علما لیکلي یو روایتو کې مراغلي چې سندن هغه ضعیف دي, چې د علما او سیاهي په ورځ د قیامت د شهدا او د وینې سره برابر به تللی کی, ځکه د شهید وینې سره پارت ویږي چې د الله دین ته بلندي حاصل شي. نو د علما او هغه سیاهیم د دې لپاره سکی د دې لپاره چې په دی باندې سوشي پدیر سیاہی بانی دین تا بلندی ملوش. نوید علماء کرام و سیاہی دمر قدر و قیمت بید اللہ پا حضور کے سمر قدر و قیمت دا شہداء و دوینی چلے. زمون بعض عالمان داسی مودادا اید فخر خبروا, یو عالم تیر شوی ناغب قرآن و سنت لکلو پخواب آغا قلمونو چا بے جوڑول, نا قلم چا بے جوڑ کو دا آغا پوست کی آغا بے ازان سر ایسار کر. نو دمر جمع شو چې اخر کې وفات کیدو وصیت یو کو چې ما د غسل لپاره وګ پدې ته دیکھی, او دا اغزان د پاره د مغفرت یو طریقه جوړ چې الٰہی العالمین ما استاد دین دوره لیکل کړي چې هغه قلمونو د جوړولو سره دوره یعنی خشاک جوړ شوه چې پاغه باندې داغه د پاره سو شوه. دیو جن لا غټ شهید علم لیکل او دا د علماء کرام لیکل دا بد شهدا او د ویني سره الله پتل د میزان کی حسابي, او هغه عمره قدر او قیمت ته ده دي, هغه عمره قدر او قیمت ته ده دي. وصلى الله تعالی علی خیر خلقه د شپارسمې پاری سوره طه درې پنځوستم نمبر آیات نا زمونږ نوې سبق ده. سوره طه دا شپارسمه پارا ده, او د درې پنځوستم نمبر آیات مبارکنا زموږ درس ده. د حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام هغه وعظ او نصیحت الله بیانولو چې د فرعون وړاندې کړو. فرعون دا خبره غوښته چې د حضرت موسی علیه السلام د مقصد په منځ کې خلل واقع کی. آیات مبارکہ یو پنځوستم کی موسیٰ علیہ السلام تویلیو فما بال القرون الاولا, ویسد حال د پیڑوڑم بنو. حضرت موسیٰ علیہ السلام حکیمانہ انداز سرداغی جواب ورکو چې د پخوانو پیڑو اور د ډلو علم زما درف سره دے, زما در رب نه هیریږي او نه زما رب خطا کیږي. دا قران پاک دا خی چې کړه د مقصد یو خبره یو داعی او مبلغ په مخه اغستی وي, نو کله مخالف د توحید مخالف د حق داسې خبره په لار کې اچي چې تا د مقصد نه خطا کی. وس فرمائی حضرت موسی علیہ السلام الذی اللہ غزات تے جعل لکم الارض وا چ گرزولی د تاسو د پارز مکا مهدن فرش دے د آرام ز گرزول مهد فرش ته وئی او مهد دوسی دو زیل وئی مهد فرش ته وئی او دوسی دو زیل ته وئی. امام قرطبی وید مهدن معنا و فراشن و قرارن تستقرون علیها, زمکه ګرځولې تاسو ته فرش او دې داستوګ نيزه ګرځولې وَسَلَكَ لَكُمْ او رواني کړي دي تاسو لرا حاصل کړي دي تاسو لرا فيها پدې زمکه کې سبلن لارې مختلف قسم لارې دي او پاغه باندې تاسو زئی د دینی او د دنیوي مقاصد او د حصول لپاره وَسَلَكَ لَكُمْ رواني کړي دي تاسو لرا فيها پدې زمکه کې سبلن لارې وَأَنزَلَ وَرَوِيَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ دَبَرَ طَرَفْنَ مَاءً اُبَو دباران پا ذریبانِ اللہ رب العزت اُبَو رانازلی کی فَأَخْرَجْنَا نُرَوْبَاسُ مُنْغَا اللَّهُ وَيْبِهِ پَدَغِ اُبَو سَرَ اَزْوَاجًا جُوڑِ مِن نَبَاتٍ دَبُوتُ شَتَّى مُخْتَلِفُنَا فَأَخْرَجْنَا نُرَوْبَاسُ مُنْغَ بِهِ پَدَغِ اُبُوْسَرَ اَزْوَاجًا جُوْرِ مِن نَبَاتٍ شَتَّى دَاغَ بُوْتُ مُخْتَلِفُنَا شَتَّى جَمَوَادِ شَتِیتٌ لَكَدَ مَرِیز جَمَرَاذِ مَرْدُوَا نُو مَرْدُوَادِ شَتَّى پَوَزَنْدِ نُو شَتَّى جَمَوَادِ شَتِیتٌ شَتَّى مَعْنَا مُخْتَلِف متفرق دیشی توئی فا اخرجنا رو باسو منگ بیهی پدی سرا ازواجن جوڑی من نبات شتا دبوٹو مختلفن داور توئی چی ما دا حق رب پیغام اے فرعون اتا تروڑی چیزمک فرش گرزولی او پدی ازمکا کی دو دینی و دنیاوی مقاصد دو حصول لپار لاری جوڑی کری او ما د هغه رب پیغام تا تروڑے چې هغه باران ورئی او د باران د اوبو په زری د ځمکه نه مختلف بوټي رېستي او قران پاک دا وای د شلمې پاره په ابتدا کې ما کان لکم ان تم بتو شجرها دا دومره مختلف بوټي خو الله را زرغون کړي انسانانو ته وای تاسو یو بوټي را زرغونول نشي یو ساس کے باران او بد بر نراورو لنشی فا اخرجنا نو روباسو منگ بیهی پا دیوبو سرا ازواجن جوڑی من نبات شتا داغ بوٹو مختلفنا مختلف بوٹی رب العالمین رئیسی دی سرا او اگه که سد انسانانو د فیدی دا پار دی او سد دوی د حیواناتو د فائدې د پاره دی کولو خړی د غزمکین الله کم بوټی او کم رزق ریسته کولو خړی ورعو او سروی انعامکم پدې کې خپل زناور کولو خړی ورعو او سروی پدې کې انعامکم خپل زناور ورب العالمین فرمایي دا دور نعمتونه چې ما پیدا کړی او پخپل اسمانی کتابونو کې د انبیاء علیه السلام په جبه می ذکر کړی نو اخر په دې کې مقصد څه دی ان فی ذلک بهشک په دې کې لا آیات خامخا نشانات دی د الله د وجود د الله د وحدانیت د قیامت دراتلو خود چا د پارا لئول النها د پارا د خاوندانو د عقل نوحا جمع ود نوحیتن او نوحی عقل توئی نوحا دیوے کسی شیو دا جمع ود جمع ود نوحیتن او نوحی ویلے کی گی عقل تا او عقل تا نوحا زکوئی چھے عقل انسان دا قبائحو دا نقصاناتو نمانی کئی ان فی ذالک بیشک پدی مذکورو خبرو کې چې د ځمکې پیدا کول دي د باران ورول دي د دین مختلف قسم سيزونه را زرغنول دي په دې کې لآیات د الله د وجود دلایل د الله د وحدانیت دلایل دي د قیامت دراتلو دلایل دي لئول النها د پارا د خاوندانو د عقلونو چې څوک عقلونه لري ناغی د پارا پدې کې دلایل چې دا دومره نظام چې الله پیدا کړي نو اخر د دې نظام د چلولو شش پرازی رز رازی موسم بدلیږي باران وریږي فصل زرغونیږي دې نظام کې مقصود خداوندی سره ان فی ذلک بشک پدې کې لآیات خامخا نشانات او دلائل دی لئولن نحا د پارا د خاوندانو د عقلونو اوس فرمای من هاد د زمکنا چکم از مک تاسو مشاهده سره ګورئ چې تاسو د پارا د استوګ نه د پارا فرش دی دوسه دو د قرار زیره او تاسو پسترګو مشاهده سره ګورئ پدې کې لاری دی او مقاصد د دنیا تاسو پوره کی باران وریږي او د زمکه کې الله داسي او قوتي خې چې دین رزقونه او خوراکونه رازرغونی الله وی من ها د دې زمکه او د خاورنا خلقناکم پیدا کړی مې تاسو وفيها نعيدكم او پدې کې بتا سو ور واپس کو دې خارونه پیدا ای بیا به دې خارو تزه او دې خارو سره به خاورې کیږي ومنها او د دې زمکه نخرجكم نخرجكم رو باسو بمونگ تاسو تارت نخرا پزل بلسر د دین الله وی پیدایی دیز مکہ کی بتاسو واپس کو او دین بتاسو رو باسو گورا آدم علیہ السلام حدیث پاک دی ترمیزی شریف کی راغلی چکل اللہ جوڑو لو پیدا کلوے نو دو طول از مکہ دا مخن اللہ دا ملائکو پزری خار را غنکا پائے کی ہر قسم رنگو پائے کی سختا و نرم خاورا و داغین اللہ آدم علیہ السلام پیدا کو دزمکی درنگونو پہ اعتبار درنگونو اختلاف دے د طبیعتونو اختلاف دے چال اللہ طبیعت کی جلال و سختی چولے نو چالے